Лящ підхихикує, тупцює лошачком, перебирає ногами, одним закислим оком підморгує Родикові, і коли пані йде, розроджується новою тирадою. Хляки, убогість. Вона думає, коли на ще серце наїлася пережечків дядька Сема, то мислити почала інакше. Ех, лайно і так смердить цією земелькою, де чоловік вправду був таки з-за сіменного бичка. Це ваше засране хвалене козацтво. Тут дві пари дужих підхоплюють Ляща разом зі стільцем, і він вилітає, блиснувши масним задом штанів. Родика нудить, голова розколюється, він ніяк не може знайти Лілу. І Любомир щез. Родик захлинається серед яскравих ікебан, тютюнового диму, жаского перегару, перемішаного з дешевими жіночими парфумами. Він блює на столик. Йому хочеться розповісти хоч частку зі свого пережитого. Ознака близької катастрофи. Проте ні Ляща, ні когось із знайомих не видно. Чоловік в окулярах, оправлених у важкий ріг, скляно дивиться на білі двері. Родик зводиться, розпихаючи дітей, жбурляючи стільці, кричить: «Я задихаюся, задихаюся!» Гамір не вщухає, чоловік зупиняється перед Родиком. «Що? Гидко? Мені теж. Ходім звідси. Ліла, для чого вона тобі? Ти що, сліпий?» Родик недоумкувато дивиться на нього, той кривиться. «Як кажуть, що Христос був боголюдиною, то навряд чи я вірю тому. От початку він був ізгоєм, і ти ізгой, і доки ти ізгой, то велике провидіння береже тебе. В тому твоя сила. Тікай звідси з цього кошарища, облиш тут свою пасію, а сам геть із цього кошарища, що самочинно назвало себе елітою. Та вон засранці, о, чого вони й не люблять Ляща, за що їм любити подібних до себе?» Двері реплять, прочиняються протягом, важко зупиняються, розгойдуючись на завісах. Ліла лежить на брунатній, обтягнутій оксамитом тахті, мов кров червона сукня закинута до грудей і вивільнює молочне тіло, а голова лежить безвільно, розкидавши на плечі крила вишневого волосся, підсвіченого нічною лампою. Тіло легко тіпається в істериці, ліва нога зігнута в коліні, на правій лежить вощена, широка, з куцими пальцями рука Любомира. Двері, ковтнувши сизого диму, зачинилися. Він стояв лицем до стіни, вивчаючи, мов карту, шпарини, тремтячими пальцями стиснувши пакуночок із кукурудзою. Зморшкувата шкіра на запалих щоках натягується, а нижня посиніла губа тремтить. Очі з розірваними часом капілярами виточують дві сльози. Йому невтямки, хто невидимий явив печаль перед його зором, і він уже спокійніше подумує, як зустріти срібну старість, зазираючи у минуле, де золото його юності розвіяне сірими попелищами, зблукаючими сірими привидами неприкаяних. Туди холодом у чоло дме вітер провидіння. Заліплений яскравим спалахом думав, чоловік мандруючи вирушає в минуле. Безпам'ятство того дня повернулося до нього посередині літ, і ніч виривається з-під коліс осоловілого ранку. Ліла спить, зібгавшись на задньому сидінні, налякана до тваринячого. Перед дорогою вона розтрощувала на порох китайські вази, вибивала шибки в їхньому помешканні. Він відважив їй ляпаса. І захлинаючись, вона оповідала з лускучою люттю про Гільмедова. Так, їй було 13 років, коли він узяв її просто в туалеті, притиснув і взяв на унітазі. Їй це навіть сподобалося. Він що думає, після цього ніби вона любитиме мужиків, особливо його, Родика? Ха! Гільмедов подарував її своїм братам. А ще вона спала з його сестрою, з тією маленькою сучкою, котра й спровадила її у підпільний бордель. Цього досить? Скотина, ти нічого не бачиш. Тобі застелило очі. Ти ніколи нікого не любив, окрім неіснуючих своїх мук. Так, їй мало одного мужчини. Ха! А він і не мужчина. Холодна криця ножа летить над Родиковим вухом. Коли четься олив'яний ранок, вони сидять по кутках серед битої китайської порцеляни. Небо пекучим червоним мороком займалося в степу. Їй подобається таке життя? Ліла схлипує. Вона нічого не пам'ятає. Вона не хоче нічого пам'ятати. Ліла ламається в істериці, жбурляє на підлогу одяг, дзеркала –